Mbambe Mungu babae. Oh, Mbambe Mungu babae. Kana ndi baba pasi ya mugili. Kana ndi baba pasi ya solo kowela mugili zali pamba. Liboso yo bika tulia baboti. Liboso yo bika tulia baboti. Oh, Mbambe Mungu babae. Oh, Mbambe Mungu babae. Mbambe Mungu babae. Oh, Mbambe Mungu babae. Nakota mambo balinga na kundi baba pasi. Nakolanga na vimba lembe na wela mokilite. Nakolanga na vimba lembe na wela bisengote. Mbambe Mungu babae. Oh, Mbambe Mungu babae. Nagota mambo balinga na kundi baba pasi. Nakola na la vima lembe na wela mokilite. Nakola na la vima lembe na wela bisengote. Iko ya, eh.